wërna dara mooy enquête quoi dina am solo suñu mëna xamé nek am sa bo xamné bu ko dara xëjë jitt noko jàngalé ti ci nekk ci bop wax ji nga jàngalé ko dik ibtada da nga jàngalé am sa gi waye bo né ibtada do ko jàngalé ti bo né fatada do ko jàngalé ti bo né sumabtada do ko jàngalé ti mel nonu amu solo suñu mel gi nek ci tas tasbito bu ko kaaf jito do jàngalé am lay tas tasbito nga wax su fekke kaaf nek fi nga né is tasbito jàngalé ko woon mom nak li fi ali ñaan na feel maadu bi maadu ihtiraabu laqna halaq sa ci lopp min arbaahin ci yent min arbaahatin ci yent eraf nahun jala lu meene in jala xeyna mom neena feel bokk na mom faaw mopp ñent manam qumaash yi moko manam ak sudasi sudasi mom yep ko am bolem te gis sudasi mom faaw ñam am sa waslu qumaash yi ko yetti am nako manam ifhala iftahala infahala yetti am nañ ko infahala nek intalaha ifhala nek ihmara iftahala nek ikitaso yoy yep am nañ ko yetti xama so ak durom ben studasi yoy faaw ñu am ko waye yenté raf mum fiar bi nek yenté raf duko am mukk fiar bi nek net duko am mukk manam soko gisee ci fiar bu nek studasi yoy nek akala wala akhadha xamane am saga ciosan nafa duko ndolen batay boko fekke ci rubah yunik akrama wala aata xamane am sak khatho la manam lol ni la sa ci baat bu way du waslu ko dañ koy jangalé fu nek noy ci lori way bu fekke nak sulasi bi day lamar nak mom man na am sa waslu mom ni ko jangon tasrif way bu def fi'l madi mom nga fek ci am sa niki akala ba akhadha xamane ci san la bu de rubah yi patay am sa khatho la wala tahdaru illa li darurati shi'ri ana bala nga deug am sagi ci akrama ba anta xal am sa qatu la na bala nga ko baña jangali dal day fek moy ci lori way ne kay wax ni innam uqatil falbisuni burqan suma xexul rek solo len ak musor xamne jigen la falbisuni bobu da baye ko ci lamari albasa wara nek fa albisuni jangalul am sagi na ngir lori way wi wax wal amri ak lamar wal masay ak masar min tuké ci fi hal bo op ñent araf aw neena lamar jaak masar ci fi hal bo xamni op na ñent araf aw do ko am da nga fi hal bo amul nako rek masar mi dañ ko am lamar jé dañ ko am niki intalaha ji mo waxon bo and lamar faaw nga ni intaliq boyal mo mom sax dama ñak masar mi faaw nga ni intilaqan mo mom sax dama ñak ay xomaasi lañ bo ñëw sudasi ba tay noon istakhraja bo ci do andi lamar mu istakhrij dana am sax am sa baslu masar me noon istakhraja dina ko am naka xani ki ni amru sulasi lamar sulasi kakhsha mel ni ikhshara galal wam di ak imduwel wan fufan ak am duran ba tay wel muy saral dafa wax ni ba tay sulasi mën na ko am waaye ñu saa yu nekk maanaam lu tax mu am ko rek mooy boo dagg yaa rax mu daarixo sukon sa fa xam nga yaxsha woni lam yaxsha bo dagge lam dagge ya xalon ko mo fi sa gu sukon nas ko nek xam nga am sos ni ikhsha ragalal im dewel mum tam mada yam de boni lam yam de dagalam dagge ya am do fi sa xam nga ni am sana im de on ko san nonu xam nga andi bo na fa sa yan do lam yam fu xam nga andi am sana on ko ron mi ne kan yakon ku nekkal mom ko am wa sala jokk na yasilu sin jokal bu reeru ko wa sumia te gefna am sa waslu fismin ci ismin bi firi tur istin ak istin bi firi njaki kay ibnin ak ibnin bi firi dombu gor ibnin ibni min ak ibni min bi firi batay dombu gor wasnayn ak isnayn bi firi ñaar ñu gor wa mar'in ak imra'in bi firi ascham wata nisin akku njegenal wata nisin akku njegenal tabi hago topna do xani amna bar yo xam dañ ca deg am su waslu waye mom du xiyas dañu gis ñuko ci defal ñu roy leen ci waye man ñuko tek ci yoon ismun bi fi tur ci la istun bi fi ñekki kay ci la ibnun bi fi dombu gor ci la ibnu mun nak ibnu rek lañu doon ci meme su ko defé nun gi day top mim gi somase mun non gi mu lay nek somase man non gi na lay nek somase min ki fi mu taxawé ci way bi don ibni min patay non rek patax fara bina law amma ibnu mun wa amma bunu mun fa huwa bunun rek la ana fa huwa ibnun la jumlu zidat alayhi mimun wa tatbahu nunuhu mimahu fi harakat al-i'rab su ko defé isnaini bi fi ñaar ñu gor nonu deg nañ ci am su waslu imayen bi fi ascham patay deg nañ ci am su waslu patay yi neena ko ci xamne amna jigen aw jigen de deg nañ ci am su waslu niki ibnun je amna jigen mu ibnatun isnaani be amna ko mu isnatani ibrun je amna ko mu imra'atun way munu ak way munu ci firi barke way munu bobu neena am sa ci nek batay am sa waslu la mom nak da ko rona jar tax mi ngi ataf ci fis mi ngi nga wessu waye taqo gim taqo nek mubtada foko fek motax rek mu far ko yemale ci masque lonko gi ci fi mu ko tuddu ci tere bi mom itam neena bok na ci nga xamni seen am su deug nañ ci am su waslu rek waye du yoonu ñu mëna top ni nangama ko waral kon neena fa jumlatul asma'i allati sumihat fiha hamsatul wasli hashratun a bolem ni ci nga xam deug nañ ci am su waslu te du khiyas kon fuk lañu muy way munu ak way munu kon mo ci mujju hamsu al hamsak al batay kadaniki ni la waaw neena al bobu ñu xani mom lañu mahrifale baat ñukoy tuddé adatu ta'rif am nañu wax ni am sagi am sag waslu la ndax boy taxañ manam boko bolé yeen boko bolé benen baat boko jangaleti niki fallahu re ngay wax ci am sagi nek ci allahu inna ar-rajula re ngay wax do jangati am sagi ko dara xose jitu ci wax ñoñu am ñu deere am sagi khatkhu la waye nak bari jëfëndiko gi rek motax ñukoy faral dag nonu waye khatkhu la bo wuti amu ci solo mom nak mom mom mi taali dafa top tanuk sibo yi wax ni am sagi am so waslu la lam gi rek moy jumtukaay mahrifal ji ay bo wuti amul solo wayub dalu def nako wote maddan ak bijika fil istifhami ci laajte ga aw yu sahalu wala defi ko tashil tashil baat bi ak jappandal lay firi manam da wax ni nak am sa gi nga xamni moy am sa algi so ci dugale am sa gi nga xamni moy laajte ñu bokk tassé ci benn baat tamay ci lisim boole ci bu doon ci fexal mom dañu dag am sa waslu ga rek doylo am sa gay laajte niki astafal banati halal banina ak lu melni attala hal ghaiba lu mel nonu day ci fexal ba waye bu de ci lisim bi nak mom bu fekke dag nga am sa gil laajte bayiko nonu rek kon day dal di xawa jaxle day melni kon laajte to niki allahu khairun amma tushrikuna dafa nekkan allahu di andi ci am sa gil laajte mu wara nek a allahu ndax yalla a allahu legi nak neena da ngay def am sa bu ñaaral gi te moy am sa gi and ak al moy bi jëk ci bu jëk gi moy am sa gi laajte su ko defé motax ngay jang allahu khairun amma tushrikuna wala adh-dhakrayni harrama amilun sayni a adh-dhakrayni lawan su ko defé nak kon bo defé am sa gi and ak al moy bu jëk gi kon day soppi ko adh-dhakrayni harrama amilun sayni ci dess nak moy limu wax ne am yu sahalu wala def ko tashil tashil moy am sa dañuy wax na dafa dis tashil am sa nak moy nga xol la mas bu fekke dafa mas fata nga xaw ko wayefal bam xaw noy ni alif su fekke am sa dafa mas mas ka kasara nga xaw ko wayefal bam xaw jege ya bu fekke mas ka ci am sa ga dafa nek masque ak lonk nga wayefal ko am xawa sopp ko lu melne waw lolu mom lañ wax tashil melni nga ne ahad dhakaraini ahad dhakaraini wala ahallahu tahallahu al ibdal ni modi buntu ibdal ibdal wortey lañ ko wax waye wastilahan ja'alu harfin makan harfin akhar mutlaqan ibdal ñu ci djublu dindi aw araf tek fa wenen araf ci placeam ak num ma di don rek ahruful ibdali arafi wortega hadata modi hadata dal nga motiyan bir mu ngay ajjalal tayal hadata dal nga motiyan bir mu ngay ajjalal tayal manam noyal nga bamu noy nga na ci tong manam juroom ñenti araf lo xamne dañu leen dindi tek fa yenen amna ci yo xamne dañu wéccante nga fa dindé ké niki bu dé waaw ya ngi so xamne waaw do jox ya wécc ko fa bo xamne ya do jox waaw wécc ko fa juroom ñent lañ nak bo tambalé al kubér mu ben dal am sa ta lolu ñent la bo jëlé mim ak waaw ak ta ak ya ak alif juroom ñent dal tambalé nak fabdil nga woté al hamzata hamzaga min waawin ci waaw wa yaayit ak ya akhiran ci ak mucc isra alif ci ganaw alif ci tagu dolef nako ñena sa yo xamne ci mujju baat ba waaw dafa nek wala ya ba nepp alif ndo len jitu ko kon do wol beti waaw ga ak ya ga mu sopp ko am sa lool nak dara na ci mastari ci bo gisee istafa tan nañu na ci istifa an xam nga ñu bayikoon ci safa yasfo kon istifa wan la doonoon waaye dagam waa boobu dafa topp alifu ndolleen dañ koy soppi am sa moo koy def istifa an ñu bari nañ noonu misaali fii nahu kisain wa ridain asluhuma kisaun wa ridayun waaw dafa nekkan kisaun dafa nekkoon kisaun ci waaw gi ak ridayun ci yaa gi bu dee kisaawun waaw gi mu jinde ci baat bi alifu ndolleen jiitu ko kon nga soppi am sa moo tax ñu jàng kisaawun ridayun la woon yaa googu muju ci baat bi te topp alifu ndolleen nga soppi ko muy am sa muy ridaawun wasaali uqtufiya toppeef na ko fi faahilima ci ismu faahilum fixal boo xam ne waxin la ràggaleef na ko xaynan ci xayin yena fi xam bo xamni hayna dafa nek ko rag mo xam waw la mo xam yalla ta ci fi xam ba soppi nga ko ci def ko lan ko wara def nit ki bu re xam nga xala ha bayi ko ci qa'wa la leg nak ak ragal moy li wara def moy nga araf rag ma fata jitu ba soppi ko lif def nga ko tax ne nga xala jangato xawala ku li bax ay tam mi ngi bayi ko ci bayha legi jango bayha da nga dali wax ni araf rag ma fata jitu ko na soppi ko lif da ko def alif muy bax xam nga kep ko xamne hayin nga waaw la won bayay ci fihal ba te dang ko soppi won def ko alif nang ko wara def bo ci teug ismu fahim batay waaw gaaw yag dang ko soppi am sa ni xam nga xawala bo ci teugé fahilun khawi num lay don khawi num baya ha batay bayyi hun lay don mu ya waye nga soppi waaw gi mu am sa nga jang khai num aji wax ak bayyi hun aji jaay yeup yu bari lañ saimun aji wor sawi num la won te saimun ngay jang kaim ajnat ka kayi num la won mu ya yi mel nepp mom lañ atahnu nahu qailin wa ba'ihin wa asluhuma qawilun wa ba'ihun wa inma a'alluhuma bi qalbin wawiyan hamlan halal fihi fa innahum qalabu haynahu alifan fa qalu qala wa ba bi khilafi ma lam tuhall aynuhu wa in atallat ma lo xamni sax hayn barag na waye soppu ngi won mo rag nañ ko mo soppu ngi ko koku mo bo ci tege fa hayn dok soppi nahu khawira patna bu fahila ken waxu ko hara kon bo tege fahilun kon fa huwa hawirun ngay wax way ci waw gi ñene hayina reyna bet ci misal fa huwa hayinun ngay wax hayinun way ci yag ndax de nga waxo won hana soppu ko won kon togol beti ci ismu fahilu kon bu jawale li ñu bëgg wax ni mo leen wax wal i'lan li wax ragal i'tawul kalimati hukmaha من قلب وحذر ونحو ذلك. والاعتلال نك كونها حرف عين لتن معنى اغلال رجل موي بعد ما جخكو اتم بوك وري ولبتي ولبتي بوك وري اسو اسونغو اسفكو اعتلال نك موي مو نك رك عرف راغ والمد بيجيغا سيدا مير مون دوليخ نكو ثالثا مير مي اج نياتل في الواحد تي مفرد ما مودا ديف نكو جيس همسا مي همسا في مثل القلائد تي لو مل نكي القلائد بي في اي رانغ بايكو تي قلادتو da wax ne bu fekke ni mufrad ma araf ñotelam da nek alif ba waw ba ya go xamni ndolen la jabat ba su fekke da ngay tek bar boba day tan tuk jam manam jam bu xam alif moy ñotel ba ñaar ay top ca kon ñotel bobu nga xam ndolen la boko reset bu andi alif go nek ci jam bu ja di ñotel ba alif go wala waw go la yag ci mufrad mo ci wara sus bu jossé ci dang koy soppi am sana legi ni ko boset lo khiladatun bokoy jamu woné khala alu gis alu gi bijila ak mom mo ñew ngir jamu ji alu gi nekkon naka jek bi nga ne khiladal ci seuss ko sopp am sana kon nga wax khalaidu ay ciq ay ranga mata mo ne isa jumiha abi ko ay yajibu ibdalu harfil maddi as-sa'idi at-thalithi ay da war ñu soppi ko hamzatan إذا جمعها على مفاهلة كخلادة وقلائدة وصحيفة وصحائفة وحجوز وحجائزة خمغا صحيفة يابو موينة تلوي كندولين لجي قربواني الصحاء ألف بوو سسحاء لونك موم ياكوه ننجي جمعه جي تقول بطي يابو كمي أمسا وحكو الصحائف حجوز بطي بواني حجاء وابو رجيسس قول بطي وابو مي أمسا مي حجائز بخلاف الذي لم يسط نحو مفازة ومفاوزة ومثوبة ومثاوبة ومعيشة ومحايشة علينا بفكين نك نتلبا دولوين كجا لمن مفازة بفري ابتخيوك ايوالا مفري مندين اما يبعي كوج فاسة الف قوبو نورن هينو بابي باكو جمع هدو نيوا دو اوريكو اي دوك سبي امسا مفاوز اي وخدوخ مفائز مثوبة بطي taba yato bu ci la bayiko wa goowu ñettel la way dool ndolen kon boy jamm baal bobu day del ci wa di waw rek mi ma sa wep ma yi shotu mu ngi bayiko ci ha sha yahishu ya bobu ñettel la way du ndolen boy jamm baal bi ñu wa di ya muy ma ha yishu ngene ko waw mu ci gisee ñu sopp ko nak ta nga ne mu ko soppi mu ne la wal ma sumia mahmusan yuhfazu wala yuqasu alayh lo ci gis mi def ko am sa dang koy mokal japp ko bu la neexay waxi non tabagn ko royat ci leneen نحو مصيبة ومصائب والأصل مصائب كذاك نكنون تاني لينين أجي نياري لياري عرف نوي اكتنفا يوخم نبيق ننو يور ننو كب مد مفاهلة بجيب مفاهلة كجمه نكس الجمه نيفا نيفا بيفري كيالك كيفا موي فكر نانغم بواهي فكر لتطب يوخ فكر نانغم يوخ فكر كيالك جي أخيم تباوي كيالك بو موي نيفا بو aw neena sa yo xamne yaay araf noy dañu tassé ca mufrakma ta nga xamni bo ëndé teggup yamukaay jamm bo ëndé alif ga rek nga teggu jamm yamukaay teggu jamm alif re nek ñettel wa su fekke nak legui yaay araf noy bo ëndé alif ga alif gi mom day sus ci wenn wa wa ci sus sa ci mom nga xamne yaay dañ koy xeq wa su boba arafu jikko mom nang koy baye non waye wu ñaaral nga xamni mom moy arafu moy sus ci alif gi dang ko soppi am sax niki nayif boko de jam naya yifu la ñu ko don naya yi yar ya sheikh kom alif gogo su ko ya bu jikko mom do ko soppi waye ya wu ñaaral bu ko soppi am sax wa tax mu ne kallafsi alhasil min jamhi ka nayifan wa huwa naya ifu day don ta fekkan wal aslu naya yifu yar yaalo won way yar yaayu so yar yaayu sheikh alif gi yaaw ñaaral bi nga soppi am so bu jekk mom nang koy bay non wala yif huwa asiyadatu ala alhaqdi manam na yif moy la doliko ci fuk alhaqdu mo fuk lañ djoglu di mo ci pass pass wala boni pass pass xamna dal fuk lañ djoglu mom fofu fofu yar yaala ñu aw wa wayni man na don ñaari waaw nahu awa ila من أوائل والأصل أوائل خمغ أول لون نياري أول لون sokoy def sheikhatu muntahal jumuhi bu alif bi dikke ñaari ay rukoy sheikh wa bu jekk bi nga bayiko non wa ñaaral bi nga sopp ko am sa makoy def awa ilu man nañu wuté ke don ya ke don waw moy aw mukhtalifaini ka sayaidu jam husayidin am nga sayid bi fi rub sang sa da yesoru ci la bayiko kon wal aslu sayaidu la won sayaidu waw gi momo ñu tosan ci baat bi yaagi nalen la je waye bo ci tege yam kay jam alif bo ya waw da ko sheq yaagi nga bayiko nonu waw gogu go mujju nañ mo xal moko top nga sopp ko am sa muy sayaidu ak lu melni sawaidu way rabbu jam husaidin mom tamul aslu sawaidu mom lu yaagi no josan ndax sada rabbu na yasidu lay don buñ ko jam ho rek la alif bo sopp ko waw muy ni sawa yidu jam bo ci andi waye yaaji moron jotan waftahna nga fata alhamsa hamsa ga waruda ta ga delo alhamsa hamsa ga batay ya annu ya fi ma ci lepp lo xamne waxi la ragalef nako laman ci lam wa li nga waxon ci jam bu legi ne boy jam bu mufrad mo xamne araf ñettel wa dafa nek amsa wala wa wala ya xam nga da nga waxon legi ne bo andi alif jamu gi ara wa sus ci mom di waw wala alif wala ya dang ko soppi am sa mel nak bu fekke dang ca bolé baat bobo ak lawum rag wa bu fekke ni baat bu lawum da rag bolé ci wa kon neena am sa ga dang koy fata boko fata wa nopp soppi war ko ya nang bolé ci man nga ko misale qadiyatun bi fil atte xam nga qadiyatun bu nga ne qadi ya du ngeen ay mom moy ñettel bi tandale la ci qada legi na xam nga boone bokay jam yamu kay jam boone qada rek ay bob mo ci sus ay bob kon da wara sopp am sa taw te mu dess benen ya da xam nga laamu dafa rag da nga ne qadiyatun sa da ko motax yar ya mo fi nek waaw kon boone qada yi la ñëk doon ba defal li nga waxon fay da gam ko ko laam dara gu da ngay baye kass rek kass na am sa gudi muy i nga soppi ko muy a boko defé a nak ta fek na qada in nga waxon dal wax afrag mas muy gi fata jitu ko muy a gi wax lim ko soppi fata war na soppi ko li ko def mu dal nek qada a bu do ne qada a nga soppi am sa gi muy ya nak far lay muy qada ya kon jappal ni qada ya lay soppi ko ba bu wax ni ay yajibu fi hadaini nawhayn itha talat lamuhuma ay yukhaffafa bi ibdali kasratin hamsati fathatan suma ibdaliha ya'an misal awali moy qadiyatun wa qadaya wa asluhu qada'i ka sahifatin wa sahaifa fabaddalu kasratin hamsati fathatan ni done qada'i ngolwati kasra am sa gi muy fata ndax lim ne wafta al hamza su baba nak fu ko nebet ya alifan ndax xam nga bo ne qada fata am sa gi di nga waxon mom bo xam ni ko mas mo xam ya mo xam yi afrak law mas rek fata jitu ko kon wara soppi bu alif wa tax mu ne fu ko nebet ya alifan li taharrukha wal fitah ma qawlaha ta dafa mas te ne ko jek fata ko de mu dal don qada a leg nak fa ubdiyatul hamsatu ya nga soppi am sa gi mu ya nak ni tafsila baynal alifayn ko de mu dal don qada ya lay soppi mom o misal lutani zawiyatun zawiyatun bi ep kon dañ ko fere jakk bay mel non ni ki sawi alaj malik zawiyatun do xam nga ni yela mel ndax mufrad ni arafu moy mu waaw moy ñettel wi waye xam nga laam dafa rag ndax ya gi nga wax laam nga rag laam ya la dafa rag kon boko yekke def li nga waxon day nek zawa'i la jëk nek ndax ne nga waaw dang koy soppi ak am sa ndax ñu top alif jam mo ngi mata mana o mi talu sami zawiyatun wa zawaya wa asluhu zawa'i bi ibdali wa asluhu zawa'i بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع hamzatan kanayifin wa nayaifa faqalabu kasratal hamzati fathatan faqulibat liya'u alifan summa alhamzatu ya'an fa waxni bo setlo zawiyatu zawaya lañ ci wax ta bo topé ciosan la sawa'iyu day don xamni waaw go ci sawiyatu day top alif jamhuri su ko defé kon nga war ko soppi am sa lolou koy def sawa'iyu nalé won kon igi dang koy soppi ah soko soppi ah nak yaagi mum lu mas rek dina soppi ko alif ta xara frag mas fata jitu ko warna soppi ko alif kon faawu mu delu ci sawa'a kel neena bu boba a gogu da ngay dindi am sa def ko ya ko defé moy zawaya lolou koy andi waatu ñu la defé fa nak nak waaw ñu waaw fi misli hirawatin ci kenn hirawa hirawa aw mala gula lañ koy wax yatu reey dal yatu reey ko wax mala gula dewal ni bu dé baat bo xamné ak mu jëm manam laamu baat dafa nekkan waaw ta ci mufrad ma kenn lalu ko won nga hirawatun so ko re set mufrad mo xamné alif moy ñettel wi alif gogum mom bokoy jëm moy sopp ko am sa bokoy jëm yam koy jëm ndax bo ni hara nga sopp alif mi am sa muy i ko lay muy hara iwu wala jëkoto su ko defé ndegam neena mom mufrad ma langu la frag yon waw te waw ken soppi wugo won mom neena am sa gogu tay bu ko soppi ya ngi ko soppi waw ndax jëm hu ju deponté mufrad ma kon ngay def hara wa aw xam nga bu ñëkke don hara iwu nga soppi i gi ni a ni hara a su ko defé waw gi mom nga afa gamas fata jitu ko warna sa ko limu nek hara a na nga war wal beuti yaagi mu waw ta buñ ko def yaatay ndax set ni mufrad ma waw fi nekkon ko def mu hara wa la jogna ma tax mu ni wa ashara bi khawlihi wa fi misli hirawatin juhila wawan ta bu ko wax ni ila annahu inna ma tuqdu al hamzatu ya'an idha lam takun al lam wawan salimat fil mufrad fekk lam baab ni ko waw gu mucce mufrad ma boba lañu soppi am sa gamu ya wa illa qulibat waw li mushakil al jamhu wahidahu dañu bëgg mufrad mi dañu bëgg jamhu bu deponté mufrad ma am waw nako mufrad ma am won kahirawati wa harawa wa asbuhu harain ka sahaifa fa qulibat li waw ya li tatarru fiha isa kasrat summa kasrat hamsati wa niyal bat kasrat am sagi fathatan mi fatha summa ya alifan sumal hamsatu wawa wal wa wal ha'u nak fi hiyawatin maksuratun wa fi jamhiha maftuhatun ana mufrad mi hi lay don hirawatun hi sawatun re jam hu ko fata ndax harawa lay na wa hi al hasa ad dakhmat wa yatu re re ya khmalagula waru dana nga delo awwal al wawa ni ak nek yari wawa hamsan mi hamsa fi bat'i ghayri shibhi wa fi al ashad ci tablu ñu ñu ro wofiyal ashud wofiyo dikef nako al ashud katan waaw dafa wax ne yaari waaw buñu tassé ci ndel benu baat da ngay sét ba xam bu fekke ne yaari waaw yépp dañu fa ciosanu kon da ngay wëlbeuti waaw ga nga xamne mo ñëk mu sopp ko am sa bu fekke da melni waaw fiya yi mu wax nak nga xamne waaw ñaarel ga ci ciosan alif la woon bañ cey teug rek teug jeme ci mafon ci wa faya dañu dam ñal ben nga so baba di su mëna ñaka soppi alif ga ci sus muy waaw lol mo fi tassali yaari waaw yi ku melni wa faya ak wa raya muy wafa wara xamne do ne wo fi ak wuriya yaay waaw tase fa waye dafa gar rek mom bu la sobe nga jang non bu wir nga ne wo fi wuriya bu la sobe itam dool beti waaw gu jek ge mudi am sa nga ne o fi ak wuriya motax nak tarif kat bi ne la fi ghayri badi woof yal ashut ci jalbeenu baatu num rewut ak woof yal ashut wala ci yoblu aw ñaar dafa gar rek bayiko ci bi ci ak faahale gi wal aslu waafa wa wara falamma bunyanul mafhul ihtija ila dhammi ma qabla al alif fa ubdilat al alif waawa fal ibdalu fi hadha ghayru waajibin bal yajuzu nahu ufiya wa uriya bi dhammi al hamsati fihima wa innama yajibu idha kanat al waawu al thaniyatu laysat maddatan haridatan bi an lam takun maddatan aslan ka uwalin bi dhammi fa fathin jam ula aw neena bu fekkene fam waré moy bu fekkene waw ñaaral ga nekku ci dugga